अभी इस समय में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, हरदम सावधान रहे, हरदम पतन की तरफ प्रवाह बह रहा है, सावचेत रहे, सावधान रहे, पतन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तधर्मम धर्म मनीते तमसा मृता सर्वार्थान विपरीतांशी तामसी बुद्धि हो रही है। साधक के लिए सावधानी की आवश्यकता है और आज सावधानी रहकर साधन करने से सिद्धि जल्दी होती है। पहले जमाने में साधन करने पर जल्दी पता नहीं लगता था। आज संयम करके ठीक ध्येय अपना पक्का बना करके चले तो उसके परिवर्तन होगा खुद को पता लगता। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को भगवत भजन का अनुभव बहुत कम आदमी को होता है। आजकल ऐसा जमाना है कि जल्दी पता लगता है सत्संग से। मन थोड़ा सत्संग करे, थोड़ा विचार किया तो उसका लाभ विशेष दिखता है। और सत्संग का समुदाय और जो कुसंग है उन दोनों को अलग अलग ठीक ठीक मालूम होता है। सत्संग एक वायुमंडल है, उसमें रहने से बहुत एक रक्षा होती है स्वाभाविक। मायावती ने कहा था किले में रहना गोपीचंद को, तो किला गढ़ क्या है? सत्संग है, अच्छे पुरुषों का संग है, वो रक्षा करने के लिए एक बड़ा किला है, गढ़ है एक रक्षा करने का। ये तो रेजिंग मारा जाएगा, गढ़ में रक्षा होती है। तो सत्संग है उसी बड़ा लाभ होता है। मेरे तो बहुत दृष्टि सत्संग अच्छा सत्संग मिल जाए बड़े भाग्य पाइए सत्संग। बिना ही प्रयास हो भगवंगा, बिना ही प्रयास अपने कुछ करना नहीं पड़े, स्वतः ही। इस वास्ते ये नौका रूप बने सत्संग, यहाँ में बैठो सब में लाई नौकर है नौ, तो नौ में बैठ जाए फिर क्या है? आप ही ले जाए। नौका में बैठने के बाद खुद को उद्योग करना नहीं पड़ता, नौका जैसे संत समागम करिए भाई, जाके सुगंध लगे चंदन के, चंदन होते बारन लाई, बारन लगे से लोह पर संचन हो जाएगी, नौकर बैठ जाओ मेरे समझ में आई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटी राम दो भाई, और उपाय नहीं है। तो सच्चा है आपस में सत्संग करो, भगवान की बात करो, रामायण पढ़ो, विचार करो, तो दो जना मिलकर करे तो उसे बड़ा नाम होता है। दोनों साधक हो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है। जैसे अपने कहावत है कि दिए की तरह अंधेरा है, अपने मिट्टी का दीवा करके तेल में दीवा करते तो तेल नीचे अंधेरा रहता है, वे दीवा दोनों सामने देखा जाए तो वो उस अंधेरे दूर होता है, वो उस अंधेरे दूर, दोनों अंधेरे दूर हो जाता है। ऐसे दो साधक हृदय से एक होकर ठीक विचार करे वास्ते मानव कल्याण कैसे हो, ये लगन हो जाएगी और उसमें सावधान रहे तो आपस में बातें होती है, उसमें नई नई बात पैदा होती है। कहने वाले को मालूम होता है कि ये बात मैं हमें याद ही नहीं थी, सुनने वाले के भाई ये तो बहुत विलक्षण बात कही। भले अच्छे संत महात्माओं के सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ उसमें आपस में साधकों को जाता है। तो भगवान तो सब जगह विराजमान है, अच्छे महात्मा वहां भी सत्संग वहां भी महात्मा है, आप सच्ची नियत से आपस में बात करते तो वहां भी परमात्मा विराजमान ही है, तो बहुत अच्छी बात पैदा होती, प्रकाश मिलता है सत्संग से। एक जैसे आदमी भोजन करे तो शक्ति मिलती है, बच्चे खेलते हैं तो भोजन करके फिर खेलते हैं, तो भोजन करने की तरह सत्संग है वो आध्यात्मिक जो शरीर है हमारा साधक शरीर है साधन की तरफ चलने का है इसको बड़ी पुष्टि मिलती है सत्संग से। कई बातों को ज्ञान होता है वो कहने वाले को सुनने वाले को सब लाभ होता है। परस्परम भाव यंता परस्पर बच्चता मदगत प्राणाबोध यंता परस्परम कथियंत सम्मान नित्यम दुष्यंती से संबंधी इसमें बड़ा आनंद मिलता है। हृदय खोल करके सत्संग किया जाए बातें पूछी जाए कही जाए तो बहुत बातों का प्रकाश मिलता है एकदम स्वच्छता निर्मलता इसका प्रकाश आता है। तो सत्संग से लाभ होता है हमें जैसा मालूम हुआ भाई सत्संग से बहुत लाभ होता है। हमारे उद्योग न करने पर भी होता है उद्योग करने पर सावधानी न रखकर तो सारे लाभ नहीं होता। सावधानी रखा जाए खूब सावधानी रखा जाए तो बहुत चीजें मिलती है सत्संग से ऐसे सत्शास्त्रों से बहुत सी बातें मिलती है। व्यवहार सुधरता है परमार्थ सुधरता है आपस में व्यवहार भी सुधरता है सत्संग से। ब्याह शादी हो तो उसमें भी सुधार होता है आपस में बंटवारा हो तो सुधार होता है कुटुंबों के आपस में मिलने में भी सत्संग करने वाले कोई कुटुंब और तरह होता है। जो सत्संग नहीं करे और दो बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति है अभी करना अधर्म मित्र है अधर्म का मित्र है कलयुग तो कलयुग से बचने के लिए सत्संग बड़ी आवश्यक चीज है। दिल में जागृत रहिए बंदा ये तो प्रीति हरिजन से करिए परिहरिए दुख द्वंदा दिल में जागृत रहिए बंदा दिल में अधर्म जागृत रहे सावधानी जागृत रहने का मतलब सावधानी गलत है वो जो सावधान नहीं रखता नींद है तो ऐसे सावधान एकदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेता रहे सावधान रहे हमारा दुराचार न हो जाए मुख्य बात किसी को दुख न हो जाए मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे किसी का मेरे द्वारा अनिष्ट न हो किसी का नुकसान न हो जाए इसका महत्व बड़ा बड़ा लिखा है किसी को भी दुख न हो जाए ऐसी वृत्ति है उसके द्वारा बड़ा उपकार लिखा है। मैं तो पूछता हूँ यहाँ तक लिखा है किसी को ये बात है दूसरे को दुख नहीं देता है किसी को बुरा नहीं चाहता है बुरा काम करता नहीं है उसके द्वारा त्रिलोकी को लाभ होता है। इतना बड़ा उपकार आप देकर नहीं कर सकते दान पुण्य से लाभ होता है सीमित और दुख न देना कष्ट न करना किसी बुराई न करना बुरा न सोचना इससे लाभ असीम होता है। देने में तो चीज निकट छोड़ दी जाती है वहां मुझे पड़े ज्यादा है दे दो खराब न हो जाए दे दो तो वो देने में बढ़िया नहीं है वो चीज। ऐसे बहुत कम आदमी देखे गए जो देने में बढ़िया चीज देते हैं। खेती में बोते हैं तो बहुत बढ़िया दाना असली नहीं गए बोते हैं पर मन वो देते हैं तो हृदय चीज देते हैं हृदय दाना में क्या उगेगा वो तो किसी दुख न देना है इसमें हृदय ऐसा नहीं होता सब बढ़िया बढ़िया होता है घटिया है ही नहीं इसमें किसी को कष्ट क्या घटिया होगा किसी को कष्ट नहीं देना है ऐसा आदमी कहीं जावे तो वो सब जगह सुख पाता है आराम पाता है क्योंकि मनुष्य को दुख होता है अपने भाव आचरण खराब होने से अपने नियत खराब होने से अपने नियत स्वार्थ की होती है ना उसे लोगों को दुख होता है कष्ट होता है ममता करने पदार्थों पर पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं आपका खून का पतन होता है जितना इनका त्याग कर देता है दूसरों के हित के लिए किसी को कभी कष्ट न हो डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए वो दूसरों का अपकार होता है वो हमारा होता है समझते नहीं है समझते दूसरा नुकसान हुआ है दूसरा का नुकसान होता है दो नंबर में एक नंबर में होता है अपना नुकसान अपनी वृत्तियां खराब होती है। जो काम करता है वो कार्य होता है पीछे करता पहले होता है कर्ता में भाव आता है फिर क्रिया में आता है तो कर्ता शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है अशुद्ध करता काम करता है तो कर्ता खराब होता है तो कर्तापन का भाव अपने में खराब हो तो हम खुद खराब हो जाएंगे। इस वास्ते अच्छी नीयत से दूसरे हित के लिए, दूसरे कल्याण के लिए, उपकार के लिए काम करें। किस तरह से सबका हेतु हो, गीता में सर्वभूत हित ही रहता ते प्राप्त मामी बस सर्वभूत हित ही रहता। हित में रहती उनकी प्रीति, हित करना है दो नंबर का है और हित का भाव है वो एक नंबर का है। भीतर से सबका हित हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही रहा, किसी के दुख न हो, कष्ट न हो। तो दूसरों का तो सुख होगा कि नहीं होगा, पर अपने को सुख हो ही जाएगा। अपनी नियत अच्छी होने से बड़ा लाभ होगा। दूसरा हमारे पास दोषारोपण करेगा तो भी दुख नहीं होगा भीतर। हमारी नियत अच्छी है, हमारा भाव अच्छा है, हमारी क्रिया अच्छी है, हमारा उद्देश्य अच्छा है, ऐसा विचार हो। अपनी अच्छाई के ऊपर ध्यान देने से आदमी को बड़ी शांति मिलती है। जैसे लोग धनी आदमी कहते धन है हमारे पास में, तो धन का तो अभिमान होता है, वो धन से काम आता नहीं है इतना, इतना सदगुण सदाचार काम आते हैं। बड़े बड़ा ध्येय ही रहता है, बड़े बड़े बलवान भी दुराचार करते। रावण भी सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो भयभीत होता है, बड़े बड़े को भय होता है अपनी नीयत खराब होने से। अगर अपनी नीयत रहने से कोई कुछ भी कहे निशंक होता है, निर्भय होता है, शांति रहती है भीतर। कोई निंदा करे तो भी देखे भाई मैंने तो काम खराब किया नहीं है, इस अपने आसन पर दृष्टि से बड़ा लाभ होता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी चिंता मिटती है। अपना भाव शुद्ध रखने से, अपना भाव अशुद्ध होने से कष्ट पाना पड़ता है। क्रिया का शुद्ध न हो तो भी भाव गिर गया तो गलती होती है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव पे होना पर सब बैठा पूरी खोज। बाजार का भाव हाथ लगता है तो धनी हो जाता है, भाव गिर जाता है तो वह कंगला हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वो भाव तो बाजार के अधीन है और ये भाव अपने अधीन है। अपना खुद अच्छा भाव रखे तो बाजार कैसा ही हो, तेरे भाव जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपन भवन गुहार। तो आजकल के वायुमंडल में भी सुधार जल्दी होता है। इस बात भीतर की शंकाओं का समाधान कर ले, संदेह को दूर कर ले और भजन में साधन में लग जाए, उद्देश्य बना ले अपने उद्धार का, बहुत लाभ की बात होगी, नहीं तो बड़ी पतन की बात हो जाएगी। बहुत सावधानी की जरूरत है। दुर्गुण दुराचार जबरदस्ती आते हैं। संघ है ना, संघ का असर पड़ता है। जैसे सत्संग से लाभ होता है ऐसे ही कुसंग से बड़ा नुकसान होता है। आज कुसंग जगह जगह है, आदमी ख्याल कम रखते हैं, स्वार्थ परायण नहीं, स्वार्थ परायण दिखता उस स्वार्थ में सुख दिखता है, स्वार्थ में नुकसान अपना जारी होता है। परमात्मा यू थोड़ा दिखता है परंतु लाभ बहुत ज्यादा होता है। खास करके अपने भावों को विचार रखो, अपने भाव गिरने मत दो, अपने भाव अच्छे रखो, त्याग के भाव रखो, हित के भाव रखो। सर्वभूत हित ही रहता, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कस नाही। दूसरे हित भाव रे सब दही, उसके लिए अहित नहीं होता है, ठीक ही ठीक होता है। तो नियत शुद्ध बना ली जाए। इस वास्ते अहंता को बदलो, अहंता मैं साधक हूँ। एक बात ये है कि मनुष्य मात्र साधक है, मनुष्य जन्म मिलता ही साधन करने के लिए है। तो मनुष्य मात्र साधक, मैं मनुष्य हूँ कैसे काम कर सकता हूँ। एक भाई ने पूछा कि स्वाभिमान क्या है, अभिमान क्या है। तो मैंने कहा स्वाभाविक अनुभव है कि मनुष्य होकर नीचा काम कैसे कर सकता हूँ, निंदा कैसे कर सकता हूँ, चोरी कैसे कर सकता हूँ, व्यभिचार कैसे करता हूँ, अनाचार कैसे कर सकता हूँ। मेरे को लोग मनुष्य कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने पूछा है प्रश्न, तो ये बहुत सारे प्रश्न पूछे कई, उसमें ये बात पूछी है कि मोद क्या है, मन में हर्ष, हर्ष क्या है। कर पंचम दिन अथवा छठे साख पचत निज गया मिन प्रवास और कर्ज बिन मोद जगदान थे। अन्न भी नहीं मिलता रोजिना, पत्ती खाकर के ही नाम करता है, पर अपने घर पर बैठा है, कर्ज नहीं है किसी का और किसी का अहित नहीं करता है, बैठा है तो वो बड़ा हर्ष है, मुझे हर्ष है, प्रसन्नता है, आनंद है। कर्जदार को और नीयत खराब करने वाले को दुख सुख नहीं मिलता है, तो नीयत अपने अच्छी रखे, अपना अपने तरफ से हित भाव रहे, सबके प्रति अहित का भाव न रहे, बड़ी शांति रहती, बड़ी प्रसन्नता रहती, अपने को भी सुख है, दूसरों को भी सुख होता है, औरों को भी, तो सत्संग हो जाता है उसको, सज्जन पुरुषों का संग है वो सत्संग है। भागवत के एकदश में तो सत्संग कहा है, अपना सद्भाव हो, निष्काम भाव हो, भगवान का भाव हो, वो भाव होता है, संगात संग सत्सर संग होता है, वो नोपाशित महात्मा आता है, वो महात्मा के पास नहीं गए, किंतु भगवान में प्रेम हुआ, भगवान में राग हुआ, तो सत्य है परमात्मा, परमात्मा में रुचि होती है, वही सत्संग है। इसलिए परमात्मा में रुचि होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जैसे अग्नि में कोई चीज रखे, चाहे कोई लाई रख दिया जाए, ठीकरी रख दी जाए, कंकर पत्थर रख दिया जाए, लकड़ी रख दी जाए, सब एकदम प्रकाशमान हो जाती है। इस तरह से भगवान की तरफ वृत्ति रहने से सब चीजें शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। तो भगवान का ही उद्देश्य होता है, लक्ष्य है कि भाई हमें तो अपना कल्याण करना है, वो कल्याण सदगुण सदाचार से होता है, तो दूसरा आदमी में शुभ होता है। ये बात देखी जाती है कि सत्संग भजन ध्यान गीता नाम जप करने वाले से कई जगह गीता का प्रचार हो जाता है, और मदिरा मनुष्य का प्रचार करने वाले से उसके द्वारा भी कईयों का हित हो जाता है, बहुत व्यसन बना देता है, जिनमें तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीने वालों कईयों को सिखा देता है, तो कुसंग वाला ही फैल होता है, सत्संग ही फैल होता है, दूसरे साधुओं को भी, दूसरे पुरुषों को भी, तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सावधानी रखी जाए अपने मन में तो विशेष लाभ होता है, सत्संग सुनते हैं बेपरवाह होते हैं तो विशेष लाभ नहीं होता, वो ध्यान देते बातों पर, अपने आचरण पर ख्याल नहीं करता है। सत्संग है वास्तव में हरदम ख्याल रखने के लिए, हरदम सावधान होने के लिए सत्संग है, तो सत्संग में सुनी जाए, हरदम सावधान रह करके उनको काम में लाई जाए, बहुत लाभ होता है। ये शुरू करना चाहिए घर में से, सबका भला करते हैं, सेवा करते हैं, वो पहले अपने घर में शुरू करनी चाहिए। माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भोजे भतीजे है, इनका कल्याण कैसे हो, अपने साथियों का उद्धार कैसे हो, इनका सुधार कैसे हो, इनकी सेवा कैसे बने, ये थोड़ी करनी पड़ती है। दुनिया की सेवा करना सुगम पड़ता है, क्योंकि दुनिया में वाह वाह मिलती है, आदर मिलता है, विश्वास की प्रवृत्ति हो जाती है। घर वालों को आदर नहीं मिलता, हम अच्छा बर्ताव करे तो विशेष विशेष आदर नहीं देते, घर वाले देते आदर, मगर दुनिया में विशेष आदर मिलता है। इस बार शुरू करना चाहिए घर में से, ये तो मान बढ़ाई में हो जाता है, बह जाता है, अच्छा काम किया हुआ मान बढ़ाई सुख होता है, उसमें खर्च हो जाता है, तो पूंजी जमा नहीं होती, जो कमाता है जो खर्च हो जाता है, जमा क्या होगा। तो घर में ही अपने सजीवन साथ में भीतर से सबको कैसे सुख हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा भाव रहता है करता है, तो उसमें जोर ज्यादा पड़ता है, लाभ बहुत ज्यादा होता है, विशेष लाभ होता है। तो मूल में सावधानी है, सावधानी ही साधना है। हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधानी निरंतर। समय चला जा रहा है भाई, गया समय नहीं आवे दूरी भाई, नुकसान हो गया हो गया। जितनी उम्र चली गई नुकसान हो गया, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते आदमी को बहुत सावधानी से समय जाना है। बाकी रही हुई उम्र है वो दुराचारों में नहीं चली जाए, दुर्गुणों में नहीं चली जाए, किसी के दुख देने में नहीं लग जाए, किसी का अहित करने में नहीं लग जाए। ये सावधानी रखो, अहित न हो जाए, ये सावधानी हित करने का मूल है। दूसरों का हित करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का भला करना, उसकी मूल चीज है अहित न करना। सदाचार सदगुणों की मूल है दुर्गुण दुराचारों को भीतर से हटाना, अपना भाव शुद्ध कर लेना। तो बीज रहता है गुप्त, वृक्ष बागे हो जाता है वो तो प्रकट। तो किसी का भी अहित न करे, ये बड़ी भारी बीज चीज है, असली चीज है भीतर से। न किसी को बुरा समझना, न बुरा करना, न बुरा सोचना, न बुरा कहना, न बुरा देखना। तो इसमें वो भला हो जाता है। मनुष्यों के प्राय बात जैसी हुई है कि भलाई करने से हम भले होंगे, बात ये नहीं है, भले होने से भलाई होती है। पहले कर्ता शुद्ध होता है तब क्रिया शुद्ध होती है। क्रिया शुद्ध करके कर्ता शुद्ध हो जाए ये नियम नहीं है। क्रिया तो कपट से भी शुद्ध की जाती है, दूसरों को दिखाने के लिए भी शुद्ध की जाती है। पर स्वयं शुद्ध होना है, उसमें दिखावट अपना नहीं है, उसमें बनावटी अपना नहीं है, उसमें कपट नहीं है। अपने को शुद्ध बनाना है। तो अपने शुद्ध क्या बनाना है, अपने भावों को अशुद्ध न होने देना, स्वाभाविक शुद्धि होती है। तो उसने शुद्ध होने के लिए क्रिया करनी नहीं पड़ी, खर्च करना नहीं पड़ा, केवल अहित नहीं करेंगे, दूसरा बुरा नहीं करेंगे, इतने मात्र से आदमी भला हो जाता है। दूसरी की सहायता के बिना, धन संपत्ति मनुष्य किसी की सहायता लिए बिना स्वतः आदमी भला हो जाता है। सब बुरा नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना है, अपने सावधान रहे, एकदम नियत अच्छी रखे, स्वतः उन्नति हो जाती है। इस वजह एकदम सावधान रहो, अपने गलती न हो जाए, अपने द्वारा किसी का अहित न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। रजब ने कहा, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। देवी संपत्ति में तो अभय आया है, पर ये भय भी बढ़िया भय है। भगवान का डर रहे, गुरु का डर रहे, संसार का डर रहे, मानो सावधानी, ये डर का अर्थ है सावधानी। हर डर गुरु डर जगत डर, सावधानी है इसमें। भय निहाल करने वाला नहीं है, भय लगता है कहीं हमारी गलती न हो जाए, सावधानी का वचन है। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करने में सार। जब डरिया से उबरिया गफल खाई मार, तो गफल खाई मार तो गफल के पहले डर रहेगा। गफल के प्रतिकूल प्रति में तो सावधानी होती है, तो एकदम सावधान। मन ऐसा काम नहीं हो जो बुरा लगे, लोगों को बुरा लगे, भगवान को अच्छा न लगे, गुरुजनों को अच्छा न लगे। तो सावधानी करना है डर ही। तो एकदम सावधान लगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी थोड़ी बात हुई, दिन भर ख्याल रखे, दिन में करते भी रात भर ख्याल रखे, थोड़ी थोड़ी सत्संग संचय, हरदम सावधान रहना है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 8 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा सर बीकानेर में हुआ। राम।